3%. Ja? Zaskoczony? Jak najsmaczniej. Najlepsze hot dogi na stacji Lotos w Cafe Punkt. Lotos. Naj nie bierze się znikąd. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 października, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zarzut znęcania się nad tygrysami usłyszał 32-letni obywatel Rosji. Do niedzieli policjanci prowadzą w całej Polsce akcję Znicz. Antyrządowe protesty w Hongkongu, demonstranci chcieli wmieszać się w tłum świętujących Halloween. Prokuratura przedstawiła zarzut mężczyźnie, który zorganizował transport 10 tygrysów. Zwierzęta od soboty stały na granicy polsko-białoruskiej w Koroszczynie. Białoruskie służby nie wpuściły ciężarówki z powodu braku wymaganych dokumentów. Zatrzymany to obywatel rosyjski. W poznańskim zoo trwa walka o zdrowie i życie uratowanych tygrysów. Zwierzęta były transportowane w skrajnie złych warunkach, bez możliwości ruchu, część bez dostępu do wody i pożywienia, przez co bardzo cierpiały, mówi dyrektor placówki Ewa Zgrabczyńska. Ich stan określiła jako zły. Te zwierzęta są wychudzone, wszystkie mają poranione i poodparzane łapy. Część ze zwierząt nie ma zębów. Jeden z tygrysów ma fragmenty uszkodzone pazurów i paliczków ze względu na to, że próbował wydrapać podłogę tej klatki. Wiemy też, że zwierzęta w okresie kilku ostatnich dni były karmione kurczakami kupowanymi w sklepie. To jest taka karma, która zapycha przewód pokarmowy i to było jedną z przyczyn śmierci tego tygrysa, który niestety nie doczekał ratunku tutaj na terenie zoo. Ewa Zgrabczyńska dodaje, że poznańskie zoo walczy teraz o zdrowie zwierząt, aby, jak mówiła, mogły znaleźć swoje miejsce w przepięknej Hiszpanii u adwokatów zwierząt. Im szybciej dojdą do siebie, tym szybciej będzie mógł odbyć się transfer. Ministerstwo Środowiska i lekarze weterynarii będą wystawiali oczywiście niezbędne dokumenty, certyfikaty na tą, miejmy nadzieję, ostatnią w ich życiu podróż. Pamiętajmy o tym, że te tygrysy najprawdopodobniej są hybrydami. To nie są czyste tygrysy, które można by przywrócić środowisku naturalnemu, które mogłyby wejść w programy hodowlane. Ich los to los zwierząt cyrkowych. Szefowa poznańskiego zoo podkreśliła konieczność uregulowania prawnego kwestii tzw. farm tygrysich, gdzie zwierzęta są hodowane m.in. na potrzeby rynku medycyny naturalnej oraz do nielegalnych cyrków. Policjanci apelują o rozwagę na drodze podczas okresu świątecznego. Funkcjonariusze prowadzą akcję Znicz. Potrwa ona do niedzieli, mówi rzecznik komendanta głównego policji, inspektor Mariusz Ciarka. Apelujemy o bezpieczne zachowania, począwszy od pozostawienia bezpiecznego mieszkania, bezpiecznego domu przez tą podróż, a także bezpieczne powroty, zero alkoholu, jeżeli wsiadamy za kierownicę. Ufajmy komunikacji miejskiej, jest ona naprawdę rewelacyjnie w dużych miastach zorganizowana, korzystajmy z niej jak najczęściej. Na polskich drogach w okresie Wszystkich Świętych należy spodziewać się wzmożonego ruchu samochodów. Służbę będzie pełnić wtedy więcej patroli policji, szczególnie na drogach dojazdowych do miast i w okolicach cmentarzy. Korzystanie z Facebooka przez polskich użytkowników należy w pewnych kwestiach uregulować w sposób bardziej powszechny niż tylko na poziomie jego regulaminu. Tak mówi minister cyfryzacji. Marek Zagórski dodaje, że strona amerykańska jest gotowa do rozmów w tej sprawie z polskim rządem. Jak zaznaczył minister cyfryzacji, doprecyzowania wymaga m.in. kwestia wykorzystania Facebooka jako narzędzia biznesowego przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Dość niejasne mimo wszystko zasady, albo niezrozumiałe, może bardziej prawdziwe sformułowanie, zasady blokowania, zamykania stron mogą dotknąć przedsiębiorcę, który prowadzi ten swój biznes i tak naprawdę z dnia na dzień zablokować możliwość prowadzenia tego biznesu, więc musimy takie rzeczy także uregulować. Jak dodaje minister cyfryzacji, w przypadku korzystania z Facebooka należy przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, kim jest jego użytkownik i jakie ma w związku z tym prawa oraz kto jest właścicielem naszych danych. Policja Hongkongu użyła gazów łzawiących i armatek wodnych wobec uczestników antyrządowych protestów. Protestujący starali się wmieszać w tłum osób świętujących w barach i na ulicach Halloween. Hongkońskie media informują, że w dzielnicach Mongkok i Central na ulicach zebrało się około 1000 protestujących. W przeddzień Dnia Wszystkich Świętych w byłej brytyjskiej kolonii odbywają się zaś huczne imprezy związane z amerykańską tradycją Halloween. Protestujący starali się wmieszać w tłum osób biorących udział w święcie. Policja użyła gazów łzawiących i armatek wodnych. Uczestnicy protestów uszkodzili wejście do jednej ze stacji metra, a także sygnalizację świetlną. Doszło też do podpaleń. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz o sporcie opowie Krzysztof Łoniewski. W sprawach tenisowych panie te z absolutnego topu podpierają się nosem. Najpierw z WTA Finals w Shenzhen w Chinach wycofała się Naomi Osaka. Potem coś chrupnęło w kolanie Bianki Andreescu i jest już w drodze do rodzinnej Kanady. W miejsce Osaki zameldowała się z kolei Kiki Bertens. I co? I nie dokończyła meczu z Belindą Bencic, ale z publicznością żegnała się z uśmiechem. Atmosfera jest tu znakomita. Jestem po raz pierwszy w Shenzhen. To ostatni turniej w sezonie i dałam z siebie tyle, ile mogłam. Mówiła Kiki Bertens. Wcześniej Ashley Barty w dwóch setach pokonała Petrę Kwitową i tak jak Bencic awansowała do półfinału z grupy czerwonej. Panowie jeszcze przed swoimi finałami ATP, te niebawem w Londynie, i szykują się do nich w paryskiej hali Bercy. Do ćwierćfinałów awansowali m.in. Novak Djokovic, Grigor Dimitrov i Stefanos Tsitsipas. Żużlowcy już na szczęście odpoczywają po swoim sezonie, a do roboty wzięli się działacze. Ci zawiadujący falubazem Zielona Góra zakontraktowali na stanowisku trenera Piotra Żyto, który pracował już w Zielonej Górze i to z sukcesami wywalczył z falubazem 10 lat temu Mistrzostwo Polski i życzymy powtórki. A Jakubowi Rzeźniczakowi dużo zdrowia. Obrońca Wisły Płock nabawił się wirusowego zapalenia opon mózgowych. Kuba, szybko wracaj do siebie. Na zakończenie jeszcze jeden wątek piłkarski. Ci, którzy oglądali wczorajszy mecz Liverpoolu z Arsenalem w Pucharze Ligi Angielskiej, na pewno nie żałują. Zwrotów akcji wręcz w nadmiarze. Po remisie po 5 o awansie do ćwierćfinału decydowały rzuty karne. Te skutecznie egzekwowali piłkarze The Reds. W rzeczonym ćwierćfinale mogą jednak nie wystąpić. Termin tego spotkania wyznaczony przez Federację to 17 grudnia, czyli dzień przed półfinałem klubowych Mistrzostw Świata, w których The Reds jako zwycięzca Ligi Mistrzów muszą wystąpić. Jeżeli nie znajdzie się dla nas odpowiedni termin, inny niż trzecia nad ranem w Boże Narodzenie, to nie zagramy w ćwierćfinale. Rywal, ktokolwiek nim będzie, po prostu awansuje albo zmierzy się z Arsenalem, oświadczył trener Liverpoolu Jurgen Klopp na konferencji prasowej po wczorajszym meczu. Tym rywalem, już to wiemy, jest Aston Villa. Wiemy też, że za 2 godziny o sporcie na naszej antenie opowie Jan Kałucki. W nocy od minus 9 stopni na Podhalu, minus 6 na zachodzie i południu do 5 na Helu. Piątek zapowiada się bez opadów, będzie za to dość chłodno. Od 6 do 8 stopni rano, miejscami mgły. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższą niedzielę Tom Smith z kolegami z zespołu Editors podsumują koncertowo swoją karierę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, grając utwory z najnowszego przekrojowego albumu Black Gold. Zapraszam na transmisję tego wydarzenia 3 listopada od 19:05 na antenie Trójki. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zima znów pewnie zaskoczy drogowców. Ale nie pozwól, by zaskoczyła ciebie. Odwiedź autoryzowany serwis Mercedes-Benz i skorzystaj z bogatej oferty opon premium z homologacją Mercedes Original już od 384 zł. Zarezerwuj termin wizyty w wybranym serwisie. Teraz możesz zrobić to online za pomocą aplikacji Mercedes Me lub na stronie mercedes-benz.pl. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Pikachu and the Shapes na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. Dzień dobry i dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. Zaczynamy oficjalnie. Bartek Gil na miejscu. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Pomyślałam sobie o Mikachu. To nagranie sprzed lat, więc to nie jest nowość, że chyba będzie fajnie pasowała do tego naszego bardzo eklektycznego dzisiejszego zbioru, w którym pomysły alternatywne, pomysły nieoczywiste, pomysły niełatwe będą jednak w efekcie i dzięki talentowi artystów brzmiały dla ucha przyjemnie, a czasami wręcz, tak myślę, jak w przypadku Mikachu, po prostu jak piosenki. Zwrotka, refren, zwrotka, refren. Goście wpadają do nas dzisiaj po godzinie 20. To przedstawiciele zespołu licznego P-Unity i pogadamy o ich koncertach nadchodzących i o tym, co nowego w zespole, który, myślę, tym, którzy kochają muzykę graną na żywo z taką funkową nutą, jest dobrze znany. A poza tym oczywiście w pierwszej godzinie biegniemy na spotkanie z zespołem Falls, autorami naszej płyty tygodnia w programie alternatywnym. Po drodze jeszcze kilka przystanków, zanim otworzymy ten album. Na przykład spotkanie z Karibu. What she pleases, 'cause she's happy on her own, and she picks up all the pieces. She's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Yeah, she's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. So easy, 'cause she hit it on her own. There's so much she can teach me. She's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Yeah, she's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Karibu i nagranie Home. Taka ładna, akurat w tej wersji radiowej, krótsza wyprawa w przeszłość i teraźniejszość. Skoro Karibu skorzystał z wcześniej już istniejącej piosenki, to ja teraz przywołam piosenkę, która powstała specjalnie na płytę Brittany Howard, ale brzmi tak, właściwie jakby była poza czasem. Słuchując się w głos Brittany Howard z jej pierwszej solowej płyty zatytułowanej Jamie, przypomnę, że Brittany znamy jako wokalistkę i wyjątkowo ekstrawagancką osobowość zespołu Alabama Shakes. Więc wsłuchując się po raz kolejny w nagranie z tej płyty i w jej głos, tak sobie pomyślałam, jakiego rodzaju to musi być doświadczeniem, gdybyśmy tak wykorzystali empatię i w ogóle próbowali wczuć się w człowieka. Mieć do dyspozycji taki głos bez ograniczeń, że wszystkie doły i wszystkie góry, niuanse, długie dźwięki na niekończącym się właściwie oddechu, gdybyśmy mieli taką możliwość. Pewnie niektórzy, którzy słuchają teraz radia, mogą się równać możliwościami, no ale mówię o takich przeciętnych możliwościach człowieka. I gdybyśmy jeszcze mogli tym głosem mówić wszystko to, co chcemy powiedzieć lub śpiewać wszystko to, co chcemy wyśpiewać, to musi być ciekawe uczucie, tak sobie myślę. Teraz po tej pierwszej trójce, w której dominowały głosy kobiece, niezależnie od tego, jaki magik stał za produkcją utworów, Mika Czukaribu i Brittany Howard, dwóch panów, których łączy to, że można ich nazwać takimi bożymi szaleńcami. Artysta amerykański i z Nowej Zelandii. Obok siebie łączy ich z pewnością całkowita swoboda, jeżeli chodzi o podejście do komponowania. Dan Deacon jako pierwszy, a potem Conan Mocassin jako drugi. No zwłaszcza u Dana Deacona, ponieważ ta dyskografia jest dłuższa, można prześledzić dosyć wielkie wolty, czy też różnice pomiędzy kolejnymi albumami, odsłonami. Po prostu Dan się dosyć szybko nudzi. No i nigdy nie wiadomo, co się wydarzy w następnym rozdziale jego życia. I myślę, że to jest w ogóle taka cecha, którą warto w sobie pielęgnować, jeżeli to się da jakoś tak świadomie utrzymywać. Otwieramy teraz płytę tygodnia, machając Danowi Deaconowi i Conanowi Mocassinowi na do widzenia. Otwieramy płytę tygodnia, czyli drugą część albumu Everything Not Saved Will Be Lost. Pamiętając o tworzeniu kopii zapasowych, wchodzimy od razu na głęboką wodę. Stop the clock. sprawdzałam żadnego wywiadu, ale mam takie wrażenie, że o ile pierwsza część tej płyty rysować miała problemy i zagrożenia, o tyle ta druga przynosić ma pewne ukojenia. Co oczywiście już, kiedy to wypowiadam, no, można ująć w ten sposób. Dużo łatwiej jest krzyczeć o problemach i dużo lepiej chyba poprzez kontrast wychodzi malowanie w czarno-białych barwach świata. Dużo trudniej jest opowiadać o tym, jak ten świat zniuansować albo jak wprowadzić więcej kolorów. No tak po prostu jest i tak po prostu my ludzie słuchamy. Potwierdzi to każdy, kto próbował kiedykolwiek napisać intrygującą historię, że jednak ta taka, w której będzie dużo drastycznych szczegółów, płynie i trafia do czytelników wartko, no a ta, która miałaby się poruszać wyłącznie w pozytywnym świecie i pokazywać rozwiązania i mówić o tych ludziach, jacy są dobrzy i w ogóle ekstra, no pewnie mniej znalazłaby czytelników. Nie twierdzę, że cała druga część płyty Everything Not Saved Will Be Lost jest właśnie takim pozytywnym duchem przesiąknięta. Nie, bo tych odpowiedzi na to, jak uratować zagrożony chociażby katastrofą klimatyczną świat, na szczęście zespół Falls nie podaje nam jak na talerzu. Ale jakiś taki duch właśnie, może to jest po prostu duch nadziei, nad tą drugą częścią się unosi. Kto wie, może ktoś już posłuchał na tyle dużo razy tego albumu, aby zaprezentować swoją recenzję, swoją opinię. Czekamy oczywiście na takie namiary, na nas są na stronie polskieradio.pl/trójka. Za chwilę posłuchamy jeszcze jednego utworu, Like Lightning, z tej płyty, ale wcześniej pytanie. Wczoraj pytałam o to, dlaczego Andrew Mears, czyli pierwszy wokalista grupy Falls, zostawił swoją przyszłość w grupie na F i zrezygnował z dalszej współpracy. Zrobił to dlatego, że zaangażował się po prostu w swój drugi zespół, równolegle prowadzony, Youth Movies, i to w nim upatrywał interesującej dla siebie drogi. Można dodać po latach, że tamten zespół zawiesił działalność, Falls cały czas działa, no ale tego nigdy nie wiemy, kiedy podejmujemy życiowe decyzje. Dzisiaj zapytam może o coś już dotyczącego zespołu w tym składzie, który mniej więcej znamy. Mniej więcej, bo oczywiście zapytam o członka grupy, który zostawił ją właściwie tuż przed nagraniem tego ostatniego albumu, tego najnowszego albumu. To ważna strata dla grupy, podkreślają to w wywiadach, no, rodzaj szoku, który zdarzył się nagle. I oczywiście pytam także o intencje, które na razie nie podanemu przeze mnie zmieniaj nazwiska członkowi grupy Falls przyświecały, kiedy zespół opuszczał. 2 2 7 3, czekamy na wskazanie, kim był ten człowiek, jak się nazywał oraz dlaczego opuścił zespół, i słuchamy dalej. It's about that time when I got some lightning. I could have been something without you now. It's about that time when I gotta do something. Gotta be like lightning, be somebody new now. Lightning. Like Lightning z drugiej części Everything Not Saved Will Be Lost. Płyta skompletowana jest już dostępna dla słuchaczy. Nie wiem, czy mogę rozwiązać nasz konkurs. Bartek, daj mi jakiś znak ręką, głową. Si, mówi mój włosko-hiszpański kolega, wydawca. Oczywiście pytałam o Waltera Gerversa, który był basistą i także od czasu do czasu wokalistą zespołu Falls do roku 2018, od 2005, więc to była długa, przyjacielska relacja i jest nadal przyjacielska i właśnie po to, aby taką została i aby Walter odzyskał dla siebie życie prywatne. Dlatego te drogi się rozeszły. Każdy, kto kiedykolwiek akurat ten zespół podglądał, jeżeli chodzi o natężenie ich tras koncertowych, czasu, który spędzają w drodze, w podróży, wie, że no, można dojść do takiego punktu, w którym albo wybiera się własne życie, albo już się go po prostu nie zbuduje w sposób taki bardziej stabilny niż na walizkach i w tempie przemieszczania się po całym świecie. Falls to płyta, do której będziemy wracać. Jeszcze jako taki mały kwiatek na deser chciałam zaproponować nagranie innego zespołu, ale zremiksowane przez grupę Falls. Wild Beasts, tak nazywa się zespół, który oryginalnie ten utwór nagrał. Palace, to jest nagranie, które można znaleźć w tej wersji pierwszej na płycie Present Tense, czas teraźniejszy, wydanej w roku 2014 przez Wild Beasts. Ciutkę późniejszy, nieco młodszy jest ten remix w wykonaniu zespołu Falls. To teraz oryginalna, niezremiksowana Agnieszka Obszańska. Dzisiaj o Hair Dogs Film Festival, wydarzeniu, które jest zapowiedzią spotkania z filmami dokumentalnymi autorstwa kobiet. Teren. Kultura. Do festiwalu mamy jeszcze trochę czasu, bo pierwsza edycja odbędzie się w Warszawie w marcu przyszłego roku, ale już teraz organizatorki proponują comiesięczny cykl Hair Dogs w warszawskiej Kinotece. Ale, zanim o cyklu, na chwilę skupmy się na samej idei festiwalu. W ogóle wierzymy w tą siłę filmu dokumentalnego w dzisiejszych czasach i myślę, że dlatego też wiedzie on prym podczas różnego rodzaju festiwali i w naszym kraju, ale nie tylko. Ale gdzieś zauważyłyśmy, już wymyślając sam festiwal, że faktycznie tych filmów autorstwa kobiet brakuje i to znacznie. Mówi Katarzyna Korytowska, współorganizatorka Hair Dogs. Sama nazwa nawiązuje do jej dokumentów, czyli twórczości dokumentalistek, ponieważ mamy na celu między innymi propagować filmy dokumentalne autorstwa kobiet, no i będziemy to robiły, mamy nadzieję, poprzez Festiwal Filmów Dokumentalnych, celebrując Dzień Kobiet w marcu, ale już wcześniej chcemy budować społeczność wokół samego festiwalu, dlatego Weronika Adamowska wymyśliła i doprowadziła do tego, abyśmy już zaczęły się spotykać z naszymi widzami i widzkami przez 5 miesięcy na jednorazowych, comiesięcznych pokazach, gdzie będziemy pokazywały naprawdę najróżniejszego rodzaju opowieści, zarówno polskich, jak i zagranicznych, docenionych reżyserek. No właśnie, a zależy nam na tym, żeby poruszać tematykę związaną z twórczością kobiet, z ich pasją. I tak właśnie zapowiada się Hair Dogs. To w warszawskiej Kinotece. I co zobaczymy? Naszą ideą jest sięganie po dobrą twórczość, która może prowokować istotną dla społeczeństwa obywatelskiego dyskusję. W dużej mierze zależy nam na tej interdyscyplinarności. Ten cykl jest dosyć różnorodny. Na przykład 19 listopada Warda według Agnes, świętej pamięci już niestety Agnes Wardy, który będzie bardzo blisko związany z nią samą, dlatego że ten film jest tak naprawdę takim kalejdoskopem przez jej twórczość. Ona sama oprowadza po swojej własnej genialnej twórczości. Także zaprosimy wszystkich do Kinoteki 19 listopada właśnie. Dalej 10 grudnia zaprosimy wszystkich na spotkanie z reżyserką Jolantą Dylewską, by obejrzeć film Marek Edelman i Była miłość w getcie, który był też współreżyserowany przez Andrzeja Wajdę, a scenariusz był też pisany wraz z Agnieszką Holland. Spotkamy się z reżyserką i będziemy mówić o filmie i nie tylko. Myślę, że o historii Warszawy, historii naszego miasta oraz o tym, że wszędzie miłość i zaangażowanie ludzi wygrywa. Z kolei 21 stycznia spotkamy się, by obejrzeć film pod tytułem Laczana. Dla mnie taniec jest przestrzenią wolności i takim elementem rzeczywistości, który może doprowadzić mnie osobiście do jakiegoś stanu uwolnienia. No i ona tak też traktuje ten taniec, a jest ikoną flamenco. Także mamy nadzieję, że zarazić tą pasją także naszych widzów i widzki już w styczniu. Jeszcze ostatni film 18 lutego, Historie rodzinne Sary Polej, która była nominowana zresztą do Oscara. Jest to scenarzystka i reżyserka, a historie rodzinne przedstawiają zagmatwane sytuacje i prawdy, i kłamstwa, i jest to bardzo uniwersalna historia, jednocześnie inspirująca i poruszająca. Także mamy nadzieję właśnie zaprosić wszystkich na te pokazy, no a później na sam festiwal, który już będzie od 6 do 8 marca. A pierwszy w Polsce festiwal filmów dokumentalnych autorstwa kobiet to oddolna inicjatywa, więc można go jeszcze wesprzeć, wchodząc na stronę wrzutka.pl i tam wpisując po prostu Hair Dogs. Także na stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć opowieści Agnieszki Obszańskiej pod szyldem Teren Kultura. W sieci także, chociaż raczej nie na naszej stronie, można znaleźć wspaniały, bardzo intrygujący film, bo nie jest to teledysk, do tego utworu Toma Yorka. Feel swallowed up, swallowed up by the city, by the city, by the city. Humans the size of rats, opportunity cracks, opportunity studies. Last I Heard, He Was Circling the Drain. Tom York z płyty Anima. I teraz od kilkudziesięciu godzin wideo do tego utworu w sieci. Seria bardzo takich ciekawych obrazów, też niepokojących. Nie mam czasu, żeby to rozwijać. Każdy może sprawdzić na własne oczy lub na własne uszy i oczy, bo chciałam zaproponować piosenkę, która świetnie zabrzmi, myślę, dzisiaj. Niezależnie od tego, czy ktoś się przebiera za Baba Jagę, czy też nie, czy straszy, czy nie.